Серце догасла, поглъща всичко мрака. Земята го посреща с нежен стон. Сенки неспокойни в тъмното се мятат. Вятър с тебе е обясен кон. Вятър с тебе е обясен кон. При мен сега ела, завесите ще спуснем. Избягай в моите ласки от света. И после до забрава отпият моите устни сладкия нектар на любовта. Сладкия нектар на любовта. Душите ни невинни, безмълвни и щастливи, греха си ще дарят на вятъра крила. А в тъмното изгрели трептящи свещи живи, без дъх ще се скупяват две тела. Yeah.